لاړ القربان شل فدين اتلان هي باب ناشي غيوش زلميان لاړ القربان شل فدين اتلان هي باب ناشي غيوش زلميان والمنزمي قربان شي د پاک رب لدینا ولمانځي مینا د تن پوینا ځاشي قربان شي د پاک رب لدینا دید قوی کلک ایمان خواندان دید قوی کلک ایمان خواندان لاړ القربان شل فدین اتلان هی با مناشی غیوش زلمیان سپین لکستوری پا غلیم اوری درومی روان دی دا عرش پلوری سپین لکستوری پا غلیم اوری درومی روان دی دا عرش پلوری ځانی په اخلاص کړي قربان ګل ځانی په اخلاص کړي قربان لاړ القربان شل فدین اتلان هی با مناشی غیوش زلمیان ګالی دردو چې اندامونه غالي دردونه لمبي او اورونه خوخي دي ټوک ټوک پر چې اندامونه سر فرزاله ټوي د سبحان سر فرزاله تبيد سبحان لاړ القربان شل فدین اتلان هی با مناشی غیوش زلمیان ډیر وخت به تیر شي غم به مې ډیر شي ډیر وخت به تیر شي غم به مې ډیر شي نه به یې هیر کړم نه به مې هیر شي تل به مې یاد وي به تور شهیدان تل به مې یاد وي به تور شهیدان لاړ القربان شل فدین اتلان هی با مناشی غیور شا زلمیان گور حمید رور حمید خپل سر او مار پر پرور حمید Oh, my. کوي با ارمان بیا به وخت می کوي با ارمان لاړل قربان شل فدین اتلان هی با منشی غیو شزل فیان لاړل قربان شل فدین اتلان هی با منشی غیو شزل فیان.